การที่พวกเราได้มาฟังเทศฟังธรรมกันอย่างสม่ำเสมอเรียกว่าเป็นการเข้าสู่กระบวนการที่จะนำเราไปสู่มรรคผลนิพพานนำเราไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นขั้นที่หนึ่งของกระบวนการคือเรียกว่าปริยัติเป็นการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราควรที่จะดำเนินชีวิตของเราอย่างไรเพื่อที่จะได้เกิดผลที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่เกิดโทษกับชีวิตจิตใจของพวกเราหลังจากที่เราได้ศึกษาแล้วก็เราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการขั้นที่สองคือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้เข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติแล้วเราก็จะได้เข้าสู่กระบวนการขั้นที่สามต่อไปก็คือการบรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติการได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานนี้เป็นขั้นที่สามก่อนที่จะไปถึงขั้นที่สามได้ต้องผ่านขั้นที่สองผ่านขั้นที่หนึ่งก่อนเพราะถ้าไม่มีการผ่านขั้นที่หนึ่งเช่นไม่ได้ศึกษาว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติตนอย่างไรเราก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องได้เมื่อเรานำเอาไปปฏิบัติเราก็จะไม่สามารถบรรลุถึงผลที่เราต้องการได้ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อให้ไปถึงมรรคผลนิพพานได้เลยอย่างนั้นก่อนที่เราจะปฏิบัติได้เราต้องมาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนซึ่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาปรากฏให้โลกได้ศึกษากันอย่างบ่อยครั้งนานๆจะมีพระพุทธศาสนามีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปรากฏสักครั้งหนึ่งเพราะนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สักครั้งหนึ่งคำว่านานนี้ก็คือเป็นกับเป็นกันคำว่ากับว่ากันนี้มันก็เป็นระยะเวลาที่เราไม่สามารถที่จะประมาณได้ด้วยตัวเลขเช่นแสนล้านหรือล้านล้านปีมันยาวไปกว่านั้นมากดังนั้นโอกาสที่เราจะได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในแต่ละครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่ยากมากยากกว่าการงมเข็มในมะมหาสมุทรอีกหลับตางมเข็มในมหาสมุทรนี้ยังง่ายกว่าการมาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าได้พบกับพุทธศาสนานี้ก็ต้องถือว่าเป็นโชคลาภอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะมีได้ที่จะพบได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งยังสู้การที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพียงครั้งเดียวไม่ได้เพราะประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนานี้มีคุณค่ามหาศาลยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้รับจากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งเพราะเงินที่เราได้รับจากการถูกลอตเตอรี่นี้ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ทำให้เราพบกับความสุข ที่แท้จริงที่ถาวรได้มีแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะสามารถทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่สมบูรณ์และถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือความที่ความโชคของพวกเราโชคกลาภของพวกเราที่นานๆจะได้เกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเราจึงควรที่จะมีความยินดีมีฉันทะมีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ได้ขึ้นกับว่าจะต้องศึกษาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในยุคในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าทรงดำรงพระชนชีพอยู่เพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าได้เต็มร้อยดังที่ได้ทรงกล่าวไว้ก่อนที่จะจากไปว่าพระธรรมคำสอนของเรานี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรมผู้ที่จะเห็นธรรมก็ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่จะปฏิบัติธรรมก็จะต้องเป็นผู้ที่ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนก่อนนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาและเรื่องของพวกเราที่นานๆครั้งจะโคจรมาพบกันสักครั้งหนึ่งถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้จักการปฏิบัติเพื่อให้เราได้หลุดออกจากกองทุกข์ทั้งหลายหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดของเราที่ผ่านมาในอดีตนี้มันก็มากมายก่ายกองท่านให้เราประมาณได้โดยการดูน้ำตาที่เราได้หลั่งในแต่ละภพแต่ละชาติถ้าเราเอาน้ำตาที่เราหลั่งนี้มารวบรวมกันท่านว่ามีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรคิดดูก็แล้วกันว่าจะต้องเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่ครั้งด้วยกันถึงจะสามารถร้องไห้หลั่งน้ำตาได้ปริมาณของที่มากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราแสดงว่าเราในอดีตไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนามาเลยหรือว่าพบแต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเช่นอาจจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าบัวใต้น้ำบุคคลที่ถึงแม้ได้พบกับพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาไม่มีความสนใจที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สนใจกับการปฏิบัติธรรมนี่ก็อาจจะเป็นในลักษณะนั้นถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาแต่ยังมาเกิดอยู่ในตอนนี้ก็แสดงว่าไม่ได้รับประโยชน์ของพระพุทธศาสนาเลยและภพนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นอีกก็ได้ถ้าเราไม่ขวนขวายไม่ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เกิดศรัทธาความเชื่อเพื่อให้เกิดฉันทะความยินดีให้เกิด วิริยะความอุตสาหะภาคเพียรที่จะบังคับตัวเองให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จำเป็นจะต้องมีการบังคับจิตใจเพราะถ้าปล่อยให้ทำไปตามความพอใจแล้วจิตใจจะไม่พอใจกับการที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะการปฏิบัติตามคำสอนนี้เป็นเหมือนกับการเดินขึ้นภูเขาเป็นสิ่งที่ยากลำบากซึ่งไม่มีใครอยากจะทำกันไม่มีใครอยากจะขึ้นภูเขาไม่เหมือนกับการเดินลงเขาการเดินลงเขานี่มันง่ายมันสบายการกระทำตามตัณหาความอยากที่เป็นตัวฉุดลากให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดนี้มันเป็นการกระทําที่ง่ายดายเหมือนกับการเดินลงเขาแทบจะไม่ต้องบังคับกันเลยขอให้มีช่องมีโอกาสเท่านั้นมีใครมาชวนให้ไปเที่ยวให้ไปทําอะไรตามความอยากนี้แทบจะแต่งเนื้อแต่งตัวออกจากบ้านไม่ทันพอได้รับคําเชิญนั้นนี่ใจมันไปก่อนแล้วก่อนที่จะร่างก่อนที่จะแต่งเนื้อแต่งตัวออกจากบ้านไปนี้ใจไปถึงที่ที่อยากจะไปแล้วเพราะใจชอบทำตามความอยากพอให้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ฝืนความอยากต่างๆจึงรู้สึกว่าเป็นของที่ยากมากแล้วก็รู้สึกทุกข์ทรมานใจด้วยพอเวลาที่ต้องฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากนี้จะเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจจะเกิดความหงุดหงิดเกิดความรำคาญใจเกิดความเศร้าสอยหงอยเหงาว้าเหวขึ้นมานี่คืออำนาจของความอยากที่มันมีอยู่ในใจของพวกเรามันจะสร้างอารมณ์บูดเบี้ยวต่างๆให้กับพวกเราเวลาที่พวกเราไม่ตอบสนองความอยากของมันมันจึงเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เหตุใช้ผลเพื่อที่เราจะได้มาบังคับจิตใจให้เรากระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเราต้องเปรียบเทียบว่าจิตใจของเราก็เป็นเหมือนกับร่างกายร่างกายของเราถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บที่จำเป็นจะต้องมีการผ่าตัดเพื่อรักษาแต่เมื่อได้รักษาได้ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปถ้าเราอยากจะให้โรคภัยไข้เจ็บหายเราก็ยอมเจ็บยอมให้หมอผ่าตัดเพราะว่าหลังจากการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแผลได้หายแล้วความเจ็บก็จะหายไปโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปพวกเราจึงยอมเจ็บกันเวลาที่ต้องไปรักษาตัวในโรงพยาบาลฉันใดการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเรามารักษาใจของเราที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็คือโรคของความทุกข์ต่างๆอันนี้ถ้าเราไม่ไปรักษาความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจที่เกิดจากความอยากต่างๆมันก็จะไม่มีวันหมดไปมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราไปเรื่อยๆมันก็จะพาให้เราไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราอยากที่จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บของจิตใจเราก็ต้องผ่าตัดใจของเราเพื่อที่จะเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจให้ออกไปจากใจสิ่งที่เป็นพิษเป็นใจต่อจิตใจก็คือตัณหาทั้งสาม เรียกว่ากามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากในกามคุณทั้งห้าภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากให้มีแต่ความสุขความเจริญในลาภยศสรรเสริญและวิภวตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคืออยากไม่ให้ความสุขความเจริญลาภยศสรรเสริญสุขนี้เสื่อมจากเราไปถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจใจของเราก็จะต้องทุกข์ทรมานไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราต้องการกำจัดเอาความอยากทั้งสามนี้ออกไปเราก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเหมือนการผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกจากใจของเราเอากามตัณหาเอาภวตัณหาและวิภวตัณหาออกไปจากใจของเราหลังจากที่เราผ่าตัดเสร็จแล้วไม่มีความอยากทั้งสามอยู่ภายในใจแล้วใจของเราก็จะหายจากความทุกข์ทั้งปวงเหมือนกับคนไข้ที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดนี่คือเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของใจกับเรื่องของร่างกายแต่เหตุผลนี้เหมือนกันเรายอมเจ็บเพื่อรักษาร่างกายทำไมเราไม่ยอมเจ็บเพื่อรักษาใจที่มีความสำคัญยิ่งกว่าร่างกายเพราะว่าร่างกายของพวกเรานี้จะรักษาให้ดีอย่างไรก็ตามมันก็อยู่ไม่เกินร้อยปีเป็นอย่างมากแต่ใจของเรานี่สิมันไม่มีวันตายมันไม่มีวันหมดถ้าไม่รักษามันก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆถ้ารักษามันก็จะหายทุกข์และก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาอีกต่อไปใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกนี่ท่านยอมรักษาท่านยอมเจ็บตัวยอมผ่าตัดยอมผ่าใจเพื่อเอาตัณหาทั้งสามคือกามตัณหาภาวตัณหาวิภวตัณหาออกจากใจไปพอท่านได้กำจัดมันหมดแล้วใจของท่านก็สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อโรคที่จะมาสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่จิตใจไปตลอดมีแต่ความสุขไปตลอดเรียกว่าบรมสุขนี่คือการใช้เหตุผลเพื่อที่เราจะได้มีความยินดีที่จะมารักษาใจของพวกเราเพราะว่าถ้าเราไม่รักษามันก็จะไม่มีวันหายและโอกาสที่ได้เจอหมอเจอโรงพยาบาลที่จะรักษาโรคใจได้นี้นานๆก็จะมีสักครั้งหนึ่งเช่นในภพนี้ชาตินี้เป็นโอกาสอันเลิศอันวิเศษที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับเราได้มาพบกับหมอพบกับโรงพยาบาลที่สามารถที่จะกำจัดโรคของใจเชื้อโรคของใจก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากใจของเราได้แล้วก็เป็นความจริงเพราะมีผู้ที่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลนี้แล้วเริ่มต้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกที่ทรงรักษาพระทัยของพระองค์เองจนสามารถที่จะทำให้ความอยากต่างๆทั้งหลายหายหมดไปจากใจทำให้ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจมีแต่ความสุขอยู่ภายในใจไปตลอดหลังจากนั้นพระองค์ก็ไปเชื้อเชิญผู้ที่มีความทุกข์ให้มารักษาตัวผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมารักษาตัวกับพระพุทธเจ้าก็ได้พบกับ การหลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบท่านเหล่านี้เราก็เรียกว่าพระอรหันตสาวกหลังจากนั้นพระอรหันตสาวกก็ช่วยพระพุทธเจ้าทำหน้าที่ดูรักษาผู้อื่นต่อไปทรงไปชวนญาติสนิทมิตรสหายผู้ที่มีศรัทธามีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ภายในใจให้มารักษากันพอมารักษากันก็สามารถที่จะรักษาได้หายจากโรคภัยของจิตใจได้หายจากความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจได้ใครก็ได้ไม่มีคำว่าต้องเป็นพระเป็นนักบวชเป็นนักบวชก็รักษาได้เป็นคารวาสก็รักษาได้เป็นหญิงเป็นชายก็รักษาได้เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็รักษาได้อยู่ที่ว่าจะยอมรักษาหรือไม่ถ้าต้องการรักษาหมอยินดีที่จะรักษาให้เพราะตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ยินดีที่จะรักษาใจของพวกเราให้หายจากความทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่เราว่าเรายินดีที่จะรักษาใจของพวกเราหรือไม่ถ้าเราไม่ยินดีก็จะไม่สามารถที่จะรักษาได้อยู่ที่ใจอยู่ที่ความยินดีของเราอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อในหมอในยาว่าจะรักษาความทุกข์ทั้งหลายให้หายไปจากใจของพวกเราได้ถ้าเราไม่มีศรัทธาความเชื่อไม่มีความยินดีที่จะรักษาก็ช่วยไม่ได้ก็จะต้องทุกข์อย่างนี้ต่อไปจะต้องหลั่งน้ำตาต่อไปคิดถึงเวลาที่เราหลั่งน้ำตากันบ้างเวลาที่เราต้องประสบกับเคราะห์กรรมต่างๆเวลาที่เราต้องประสบกับความสูญเสียประสบกับการพัดพรากจากบุคคลและสิ่งที่เรารักเราชอบกันแล้วคิดดูซิว่ามันน่าจะต้องพบกับเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม่เรามีทางเลือกเราไม่ต้องหลั่งน้ำตากับเหตุการณ์ต่างๆเราไม่ต้องกลับมาเกิดมาเจอเหตุการณ์ต่างๆซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างที่เรากำลังเจอกันอยู่ในขณะนี้เราต้องคิดถึงผลที่เราจะได้รับจากการรักษาใจของพวกเราแล้วมันจะทำให้เรายินดีที่จะรักษาใจเหมือนกับที่เรายินดีที่จะรักษาร่างกายทั้งที่ร่างกายนี้มันไม่ใช่เป็นตัวเราแต่เพราะความหลงมันกลับทำให้เราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราพอร่างกายเราเป็นอะไรไปนี้ถ้ามีใครมารักษาให้ได้นี้เราพร้อมที่จะให้เขารักษาทันทีแต่ทำไมใจที่เป็นของเราแท้ๆเรากลับไม่ยินดีให้ได้รับการรักษาก็เพราะว่าเรายังหลงเห็นผิดเป็นชอบอยู่ยังไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเรายังไม่เห็นว่าใจนี้เป็นตัวเราและไปเห็นว่าร่างกายนี้สำคัญกว่าใจใจจะทุกข์ทรมานขนาดไหนไม่สนใจขอให้ร่างกายไม่ทุกข์ไม่ทรมานแต่เพราะความอยากให้ร่างกายไม่ทุกข์ทรมานนี้เองเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของใจขึ้นมาเพราะความหลงไปเห็นความสำคัญของร่างกายนี้สำคัญกว่าใจหลงว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราต้องรักษามันอย่างสุดเหวี่ยงเลยมีหมอที่ไหนมียาที่ไหนวิเศษขนาดไหนถ้าเป็นอะไรแล้วจะต้องรักษามันให้ได้แต่รักษายังไงมันในที่สุดมันก็ต้องตายไปอยู่ดีแต่ใจของพวกเรานี้ที่เป็นตัวเราเป็นของเรานี้เรากับไม่ยินดีที่จะรักษากัน เพราะเราถูกความหลงหลอกให้เราไม่เห็นความสำคัญของใจเราจึงต้องมาพบกับพระพุทธเจ้ามาพบกับพระธรรมคำสอนที่ทรงตรัสสอนไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้ไม่สำคัญใจนี้สำคัญเพราะความสุขความทุกข์ของใจนี้รุนแรงยิ่งกว่าความสุขความทุกข์ของร่างกายการรักษาดูแลความสุขของร่างกายนี้มันได้ประโยชน์เพียงเล็กน้อยได้ความสุขเพียงเล็กน้อยไม่เหมือนกับการดูแลรักษาใจที่จะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ได้ความสุขอย่างมากมายเพราะความสุขของใจนี้ใหญ่โตยิ่งกว่าความสุขของทางร่างกายความทุกข์ของใจก็ยิ่งใหญ่กว่าความทุกข์ของร่างกายถ้าเปรียบเป็นปริมาณน้ำความสุขความทุกข์ใจความสุขความทุกข์ของร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนน้ำที่ใส่ไว้ในตุ่มแต่ความสุขความทุกข์ของใจนี้เป็นเหมือนน้ำที่อยู่ในสระมีความใหญ่โตกว่าความสุขความทุกข์ของทางร่างกายที่เราทุกข์กันนี้ไม่ได้ทุกข์ที่ร่างกายความทุกข์ของร่างกายนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรความทุกข์ที่แท้จริงนี้มันอยู่ที่ใจของเราเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บของร่างกายนี้มันนิดเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับความเจ็บของใจความเจ็บของใจนี้เกิดจากความหลงเกิดจากความไม่รู้ว่าการไปอยากให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไปนี้เป็นการสร้างความเจ็บของใจขึ้นมาที่มีความรุนแรงกว่าความเจ็บของทางร่างกายถ้าไม่มีความอยากหรือหยุดความอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บหรืออยากให้ร่างความเจ็บของร่างกายหายไปใจจะไม่ทุกข์เลยแล้วใจจะสามารถอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อย่างสบายนี่คือเรื่องของใจที่ถูกความหลงหลอกให้สร้างความอยากต่างๆขึ้นมาเพื่อสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ใจเพราะไม่รู้ว่าเหตุที่ทำให้ใจสุขหรือใจทุกข์นี้เกิดจากความอยากหรือไม่มีความอยากนี้นั่นเองถ้าไม่มีความอยากแล้วใจจะไม่ทุกข์เลยใจจะมีแต่ความสุขความสบายแต่ถ้ามีความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่ใจจะทุกข์ใจจะเครียดใจจะทรมานขึ้นมาทันทีนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องมารักษากันก็คือใจของพวกเราด้วยการมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เรารู้ว่าสิ่งใดที่เราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งใดที่เราควรจะปล่อยเพราะว่าถ้าไม่ปล่อยมันก็จะทำให้จิตใจของเราทุกข์ทรมานด้วยความอยากนั่นเองเช่นร่างกายนี้ท่านสอนว่าเราต้องปล่อยเพราะมันไม่ใช่เป็นของเราและมันจะต้องจากเราไปในวันใดวันหนึ่งเวลาที่มันจะจากเราไปถ้าเราไม่ปล่อยเราอยากจะให้มันอยู่ต่อมันจะสร้างความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอย่างมากมายและอยากยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งความตายของร่างกายได้อยู่ดีทุกข์ไปเปล่าๆแต่ก็ต้องทุกข์เพราะไม่รู้ว่าไม่รู้จักวิธีที่จะทำให้ไม่ทุกข์เพราะว่ายังไงยังไงก็อยากเพราะยังไงยังไงก็คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเมื่อมันเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็จะอยากให้มันอยู่กับเราเพราะเราจะคิดว่าถ้าร่างกายตายไปเราก็จะตายไปกับมันอันนี้เราต้องมา ฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราและการปล่อยให้ร่างกายไปนี้ไม่ได้ทำให้เราตายไปกับมันไม่ได้ทำให้เราทุกข์ไปกับมันเรากลับจะสุขเรากลับจะสบายถ้าเราปล่อยมันได้อันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วก็ทรงสอนวิธีปล่อยถ้าเราอยากจะปล่อยเราต้องมาบำเพ็ญจิตตภาวนามาเจริญสมถภาวนาเจริญวิปัสสนาภาวนาถ้าเรามีสมถะมีวิปัสสนาภาวนาเราจะปล่อยวางร่างกายได้เราจะไม่ทุกข์กับการตายของร่างกายได้เพราะเราจะเห็นด้วยปัญญาว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันร่างกายนี้เราจะเห็นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและไม่มีใครที่จะมาห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ถ้าอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้าปล่อยให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายความทุกข์ทรมานใจก็จะไม่เกิดขึ้นนี่เป็นผลที่เราจะได้รับถ้าเราปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วได้ทรงพิสูจน์มาแล้วว่าการปล่อยวางร่างกายนี้การปล่อยให้ร่างกายตายไปนี้ไม่ได้ทำให้เราตายไปกับร่างกายแต่การยึดติดกับร่างกายการอยากให้ร่างกายไม่ตายจากเราไปนี้จะทำให้เราทุกข์ทรมานใจไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดจะเห็นอย่างนี้ได้ต้องเจริญจิตตภาวนาต้องเจริญสมถภาวนาก่อนคือทำใจให้สงบทำใจให้ปล่อยวางร่างกายชั่วคราวให้ได้ก่อนเวลาใจสงบนี้ใจกับร่างกายจะแยกออกจากกันใจจะไม่รับรู้ไม่สนใจกับเรื่องของร่างกายแต่จะแยกกันได้ก็เพียงชั่วคราวในขณะที่อยู่ในความสงบพอออกจากความสงบมาใจกับร่างกายก็จะมารวมกันใหม่แล้วก็จะหลงคิดว่าร่างกายเป็นใจใหม่ขั้นที่สองนี้ก็คือขั้นวิปัสสนาต้องคอยเตือนใจคอยสอนใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจใจเป็นผู้รู้ผู้คิดส่วนร่างกายนี้เป็นดินน้ำลมไฟทำมาจากดินน้ำลมไฟน้ำที่เราดื่มเข้าไปลมที่เราหายใจเข้าไปดินก็คืออาหารที่เรารับประทานกันเช่นข้าวผักนี้ต้องมาจากดินต้องปลูกในดินเป็นดินในสภาพของข้าวในสภาพของผักพอเรากินเข้าไปมันก็ไปผสมกับน้ำกับลมที่เราดื่มเข้าไปที่เราหายใจเข้าไปทำให้มันสร้างอวัยวะต่างๆของร่างกายขึ้นมาสร้างผมสร้างขนสร้างเล็บสร้างฟันสร้างเนื้อเอ็นกระดูกสร้างอวัยวะต่างๆเช่นม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยเยื่อในสมองศีรษะเป็นต้นอันนี้มาจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนเราไม่ได้เป็นดินน้ำลมไฟเราเป็นตัวรู้ตัวคิดซึ่งมาอาศัยหรือว่ามาครอบครองร่างกายนี้แล้วก็อยู่ไปด้วยกันจนทำให้หลงคิดไปว่าเป็นร่างกายไปเพราะใจตัวรู้ตัวคิดนี้ไม่มีรูปไม่มีร่างก็เลยคิดว่าร่างกายนี้ที่มีรูปมีร่างนี้เป็นใจไปใจก็เลยรักและหวงร่างกายอันนี้ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดยิ่งกว่าใจของตนเอง ยอมทุกข์ทรมานใจเพื่อที่จะรักษาดูแลร่างกายยึดติดกับร่างกายเพราะไม่รู้เพราะไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราไปคิดว่าถ้าไม่มีร่างกายแล้วเราจะตายไปแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นถ้าเราภาวนาเราจะรู้เวลาเราทำใจให้สงบนี้เวลาใจสงบใจจะปล่อยร่างกายแล้วจะเหลือแต่ตัวใจคือตัวรู้เราจะเห็นได้ชัดว่านี่คือใจผู้รู้หรือสักแต่ว่ารู้นี้คือใจที่มาประกบติดอยู่กับร่างกายพอเวลาทำใจให้สงบใจก็แยกออกจากร่างกายชั่วคราวแต่ก็ต้องกลับไปรวมกันใหม่เพราะว่ายังมีความมีสิ่งที่เรียกว่าอุปทานสิ่งที่ผูกมัดกันไว้อยู่พอออกจากสมาธิมาจิตกับร่างกายก็มารวมกันเป็นหนึ่งเหมือนน้ำในขวดน้ำเวลาเราเทน้ำออกจากขวดเราจะเห็นว่าน้ำนี้เป็นอย่างหนึ่งขวดเป็นอย่างหนึ่งแต่เวลาที่เราเอาน้ำเทกลับเข้าไปในขวดนี้เราจะมองเห็นว่าน้ำกับขวดนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีรูปร่างของขวดน้ำนี้จะมีรูปร่างของขวดขึ้นมาก็เลยไปคิดว่าน้ำนี้เป็นร่างกายไปน้ำนี้เป็นขวดไปใจเวลาออกจากสมาธิใจก็จะกลับไปรวมกับร่างกายก็จะไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นใจแล้วก็จะไปรักไปหวงไปอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เกิดความทุกข์ใจทั้งที่ร่างกายนี้ยังไม่ทันแก่ไม่ทันเจ็บไม่ทันตายเลยเพียงแต่คิดเท่านั้นคิดว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ทุกข์ไปกับมันก่อนแล้วแล้วยิ่งเวลาที่ไปเจอความแก่ความเจ็บความตายก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เพราะว่าไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราดังนั้นเวลาออกจากสมาธิมาแล้วท่านจึงสอนให้เจริญวิปัสสนาให้มันสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าใจเป็นผู้รู้ร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟเป็นคนละส่วนกันร่างกายไม่เที่ยงร่างกายเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายไปใจนี้เป็นของที่ไม่ตายไปกับร่างกายใจไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายไม่ต้องไปอยากให้ร่างกายไม่ตายเพราะว่าอยากให้ร่างกายไม่ตายก็ห้ามความตายของร่างกายไม่ได้มีแต่จะสร้างความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาโดยใช่เหตุพอได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็จะเห็นชัดเวลาที่เกิดความทุกข์กับร่างกายก็รู้ทันทีว่ากำลังยึดติดกำลังอยากให้ร่างกายนี้ดีอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่พอใช้ปัญญาก็พิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ยังไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าปล่อยวางไม่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายเมื่อเห็นความทุกข์กับความไม่ทุกข์นี้อยู่ที่ความอยากของใจใจเป็นผู้สร้างความทุกข์ขึ้นมาเองไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายที่ทำให้ใจทุกข์แต่สิ่งที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความอยากนี่คืออริยสัจสมุทัยคือความอยากนี่เป็นอริยสัจผู้ที่เห็นอริยสัจก็เป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับความจริงต้องเห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายไม่เที่ยงร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยพอปล่อยแล้วความอยากที่จะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะหายไปความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ก็จะหายไป อันนี้เรียกว่าการเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคด้วยวิปัสสนาภาวนาผู้ใดเห็นอริยสัจสี่ในร่างกายก็จะละสักกายทิฏฐิได้ปล่อยวางร่างกายได้มีสัมมาทิฏฐิมีเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการ32ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายร่างกายนี้เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บตายไปทุกคนทุกร่างกายเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามแต่ผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายแล้วผู้ที่มาครอบครองก็แยกทางกันไปจะไปทางทิศไหนก็ขึ้นอยู่กับความอยากที่มีอยู่ในใจหรือไม่แล้วขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่มีอยู่ในใจถ้ายังมีความอยากอยู่ก็จะถูกบุญและบาปนี้เป็นตัวพาไปถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปสู่สุคติถ้าบาปมีมากกว่าก็จะดึงไปสู่ทุกขติแล้วก็จะกลับมาได้ร่างกายอันใหม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมายึดมาติดกับร่างกายอันใหม่แล้วก็มาทุกข์กับร่างกายอันใหม่ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีปัญญาแต่ถ้า แต่ถ้าไม่มีความอยากมีวิปัสสนาญาณมีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่จะนำให้ไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดเป็นตัวที่จะนำไปสู่ความทุกข์ทั้งหลายเมื่อได้กำจัดความอยากหมดไปจากใจแล้วก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปก็ไปอยู่ที่พระนิพพานที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายที่มีแต่บรมสุขไปตลอดเป็นที่อยู่ของพระอาหารหันต์และพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นที่หลุดพ้นของความทุกข์ทั้งปวงที่ทุกคนสามารถไปได้ถ้ามีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านำทางและมีความยินดีมีศรัทธาความเชื่อมีความภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเริ่มสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาไปเรื่อยๆรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็จะได้ไปถึงพระนิพพานกันทุกคนผู้ใดที่ปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองอยู่แล้วว่าไปได้บางคนก็7 วันก็ไปถึงบางคนก็ช้าหน่อยก็7 เดือนบางคนถ้าช้ากว่านั้นก็7 ปีรับรองว่าไปถึงได้ถ้ามีการเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาการภาวนานี้จำเป็นจะต้องมีทั้ง2 ส่วนมีทั้งสมถะคือความสงบและวิปัสสนาคือความรู้ความฉลาดเป็นเหมือนกับการมีมือซ้ายและมือขวาเวลาจะทำงานอะไรนี้ถ้ามีมือเดียวนี้ทำได้ยากกว่าการมี2 มือเวลามี2 มือนี้ทำอะไรได้อย่างรวดเร็วได้อย่างง่ายดายถ้ามีมือเดียวนี้ทำได้ยากลำบากและอาจจะไม่สามารถทำได้สำเร็จฉันใดการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นี้จำเป็นจะต้องมีทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ถ้าไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะสอนสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาให้เสียเวลาไปทำไมทำไมไม่สอนวิปัสสนาภาวนาอย่างเดียวทำไมสอนให้มีสมถะภาวนาด้วยเพราะมันจำเป็นจะต้องมีนั่นเองถ้าไม่มีมันก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้ดังนั้นอย่าหลงไปกับคำสอนของบุคคลบางบุคคลที่สอนว่าไม่ต้องเจริญสมถะภาวนาไม่ต้องนั่งสมาธิให้เจริญปัญญาให้เจริญวิปัสสนาเลยแต่มันจะไม่เป็นวิปัสสนามันจะเป็นสัญญาความจำเสียมากกว่า วลาจะใช้มันก็ลืมใช้ไม่ได้เวลาที่จะมองเห็นเวลาที่จะปล่อยร่างกายเวลาที่จะมองให้เห็นว่ามันเป็นไม่ใช่เป็นตัวเราของเราก็จะลืมไปเวลาเกิดอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายแทนที่จะคิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราก็กลับไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราแล้วก็เกิดการยึดติดทันทีเกิดความอยากให้มันอยู่กับเราไปอยากให้มันหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ต้องทุกข์ไปกับร่างกายเพราะว่าวิปัสสนาหรือปัญญาที่ขาดสมาธินี้จะไม่มีความสามารถที่จะดึงใจให้ออกจากการยึดติดกับร่างกายได้ถึงแม้จะจำได้ถึงแม้จะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราของเราแต่ถ้าไม่มีสมถะก็จะไม่มีกำลังที่จะปล่อยเพราะฉะนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดปฏิบัติให้ครบสูตรที่ทรงสอนทรงสอนทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะก็คือการทำใจให้สงบนั่งสมาธิใช้สติควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไปโดยที่ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบปล่อยวางร่างกายได้ชั่วคราวพอรู้จักปล่อยวางด้วยสมาธิแล้วพอออกมาใช้ปัญญาเพื่อสอนให้ใจให้ปล่อยวางก็จะปล่อยได้พอรู้จักวิธีปล่อยแล้วปล่อยด้วยอุเบกขานี่เองก็คือทำใจให้เป็นกลางไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ให้กลัวไม่ให้หลงอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็อย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปกลัวอย่าไปหลงแล้วก็จะปล่อยมันได้จะไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันถ้ายังดูแลได้ก็ดูแลกันไปรักษาได้ก็รักษากันไปถ้าดูแลไม่ได้รักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันนี่วิปัสสนาและสมถภาวนาสมถะเป็นตัวปล่อยวิปัสสนาเป็นตัวสอนให้ปล่อยเป็นตัวบอกให้ปล่อยเมื่อถึงเวลาต้องปล่อยก็ปล่อยก็ยังไม่ถึงเวลาต้องปล่อยก็ยังไม่ต้องปล่อยเช่นร่างกายยังดีอยู่ยังใช้งานได้อยู่ใช้ประโยชน์ได้อยู่ก็ไม่ต้องไปฆ่ามันปล่อยมันอยู่ไปเอามาใช้ประโยชน์ร่างกายของพระเจ้าหลังจากทรงตรัสรู้แล้วก็นำเอามาใช้ประโยชน์อยู่ถึง45ปีด้วยกันไม่ได้ฆ่ามันไม่ได้ทำลายมันเมื่อมันยังอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปเมื่อยังรักษามันได้ก็รักษามันไปแต่เมื่อถึงเวลาสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษามันได้เมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องไปก็ปล่อยมันไปเท่านั้นเองแต่ใจนี้ไม่ได้ทุกข์กับการอยู่หรือกับการไปของร่างกายเพราะมีปัญญาและมีสมาธิที่จะทำให้ใจไม่เดือดร้อนกับการอยู่กับการไปของร่างกายร่างกายอยู่ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจมีความสุขมีความสงบโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือนี่คือเรื่องของการมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีดำเนินชีวิตของเราเพื่อให้เราได้หลุดออกจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนี้ก็พุ่งไปที่การกำจัดความอยากต่างๆนี้เองเช่นการทำทานนี้ก็เป็นการกำจัดความอยากไม่ต้องการให้เราใช้เงินทองไปทำตามความอยากต่างๆไปซื้อของต่างๆด้วยความอยากหรือไปเที่ยวหรือไปทำอะไรด้วยความอยากเพราะมันจะเป็นการสร้างภพสร้างชาติสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขเอาเงินมาทำทานแทนเอาเงินมาทำบุญทำทานแทนอย่าเอาเงินไปทำตามความอยากเมื่อไม่ต้องใช้เงินทำตามความอยากก็ไม่ต้องหาเงินเมื่อไม่ต้องหาเงินก็จะมีเวลามาปฏิบัติ มารักษาศีลมาเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อได้บำเพ็ญอย่างเต็มรูปแบบก็จะได้รับผลอย่างรวดเร็วภายใน7 วัน 7 เดือนและ7 ปีอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกท่านทั้งหลายจงเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์สุขคือความสุขที่ถาวรของพระนิพพานและการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิตสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วก็จะขออนุญาตหยุดตอบคำถามต่างๆดังนั้นตอนนี้ใครอยากจะถามก็ขอเชิญขึ้นมาที่ศาลามีที่ไมโครโฟนให้ถามได้ถ้าไม่มีก็จะให้ทางบ้านที่ฝากคำถามมาให้พิธีกรอ่านถามไปก่อน คำถามจากทางบ้านจากคุณแสนโพคินผมพยายามฝึกภาวนาบริกรรมพุทโธในทุกๆอิริยาบถเมื่อจิตเผลอไปปรุงแต่งก็จะลืมคำบริกรรมแต่พอสติระลึกได้ส่วนใหญ่จิตจะหยุดปรุงแต่งผมก็จะบริกรรมพุทโธใหม่แต่บางครั้งจะเห็นจิตนิ่งแล้วพยายามปรุงต่อผมควรเอาสติตามดูเพื่อพิจารณาสังขารความคิดปรุงแต่งก็ตกภายใต้กฎไตรลักษณ์หรือดึงจิตกลับมาที่คำบริกรรมดีครับ ตอนแรกนี่ขอให้ที่คำบริกรรมก่อนขอให้เราหยุดจิตให้ได้ก่อนหยุดความคิดทำจิตให้สงบให้เป็นสมาธิได้ก่อนถ้าเราหยุดไม่ได้ไปตามดูความคิดเดี๋ยวมันก็พาเราไปฟุ้งซ่านต่องั้นตอนต้นนี้ต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนให้จิตรวมเป็นสมาธิให้ได้ก่อนหลังจากนั้นเราค่อยดึงจิตไปคิดในทางปัญญาต่อไปไม่ควรปล่อยให้จิตคิดเองเพราะจิตนี้เป็นเหมือนเด็กชอบจะคิดไปในทางที่ไม่ดีแทนที่จะคิดไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือก็จะคิดไปเที่ยวไปเล่นกันงั้นจิตนี้เราต้องอย่าปล่อยมันเราต้องควบคุมมันหยุดมันเมื่อหยุดมันได้แล้วขั้นต่อไปก็ดึงให้มันมาคิดทางไตรลักษณ์ให้พิจารณาความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา คำถามจากคุณเซเว่นโฮมบางครั้งผมทำสมาธิไม่รู้ว่าจับต้นชนปลายถูกหรือเปล่าหรือผมจะทำดีหรือไม่ทำดีผมบุญน้อยทำก็ทำอย่างคนเดินทางกลางป่าหาจุดหมายไม่ได้เลยสมาธิคือทำอย่างไรถึงจะรู้และเข้าใจถูกต้องครับ ก็ไปฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเจริญสติอยู่เรื่อยให้ระลึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไปภายในใจเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะพาเราไปสู่ความสงบเอง คำถามจากผู้ฝากถามในกรณีที่พยายามมากที่สุดแล้วแต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ในชาตินี้ตายไปได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงได้พบพระอริยเจ้าเราสามารถปรารถนาความเพียรปฏิบัติและบรรลุธรรมได้ไหมคะ โดยไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ถ้ายังไม่หลุดพ้นก็ยังต้องกลับมาเกิดอีกถ้าอยากจะไม่กลับมาเกิดก็ต้องปฏิบัติชาตินี้ให้มันหลุดพ้นไปเพราะถ้าไปเกิดไม่ว่าจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนเดี๋ยวบุญที่ส่งขึ้นไปนั้นหมดก็จะต้องกลับมาเกิดอยู่ดีดังนั้นควรพยายามภาคเพียรให้มากๆอย่าย่อท้ออย่าหยุดทำฝึกตามที่สอนมันไม่ยากหรอกให้ระลึกคำว่าพุทโธคำเดียวมันยากตรงไหนไม่ยอมทำกันมันเลยไปไม่ถึงไหนกันเหมือนกับเวลาขับรถเขาบอกเอากุญแจไปใส่ในรูกุญแจรถเนี่ยแล้วมันก็จะสตาร์ทมันก็จะวิ่งไปได้ไม่ยอมใช้กุญแจกันไปนั่งเฉยๆรถมันก็ไม่วิ่งต้องเอากุญแจไปเสียบแล้วก็สตาร์ทเครื่องแล้วมันก็จะวิ่งการภาวนาของเราก็ต้องเริ่มที่สติเริ่มที่พุทโธพุทท่องพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะพาเราไปสู่สมาธิปัญญาหลุดพ้นต่อไปตามลำดับ และความคิดข้างต้นแบบนี้ถือว่าเป็นภาวะตัณหาไหมคะ ก็ไม่รู้ละคิดยังไงก็อย่าไปคิดก็แล้วกันหยุดความคิดซะเอาพุทโธพุทโธเพียงอย่างเดียว คำถามจากคุณไมตรีข้อหนึ่งถ้าเราดูสื่อลามกมันผิดศีลหรือเป็นบาปไหมครับและบาปมากไหมครับแล้วถ้าจะฝืนใจไม่ให้มันอยากดูควรจะหาอุบายทำข้อใดมากำราบครับ ก็ไปดูสื่อที่ไม่ลามกเนี่ยไปดูอสุภะแทน ข้อ2เข้าพรรษานี้ผมจะบำเพ็ญกุศลในพรรษาคิดว่าจะถือศีลข้อวิกาลโภชนาแต่ยังไม่เข้าใจว่าต้องละเว้นของขบเคี้ยวตอนไหนถึงตอนไหนและช่วงที่ละเว้นเราดื่มนมหรืออะไรได้ไหมครับ อันนี้ต้องไปศึกษาที่วัดที่เราไปปฏิบัติเพราะแต่ละวัดนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนกันแต่พูดโดยรวมก็คือหลังจากเที่ยงวันไปแล้วอะไรที่เป็นอาหารนี่ก็ไม่รับประทานแต่ตอนบ่ายนี้เขาก็ยังมีอนุญาตให้รับประทานของที่เรียกว่าเป็นยาได้อยู่ดังนั้นแต่ละที่ก็อาจจะมีความการปฏิบัติไม่เหมือนกันก็ลองไปอยู่แล้วก็ไปถามก็ดูก็แล้วกันว่าเขากินอะไรได้บ้างกินอะไรไม่ได้บ้าง และอานิสงส์ของการรักษาศีลข้อนี้มีอานิสงส์อย่างไรครับ ก็ทำให้เราไม่เสียเวลากับการกินเราจะได้มีเวลามาภาวนาแล้วก็จะทำให้เราไม่ง่วงนอนหมดแล้วเลยยังส่งไมโครโฟนมาทางคุณต่อนะ มีคำถามจากโยมที่ได้รับชมการบิณฑบาตเมื่อเช้าครับอาจารย์ว่าการใส่บาตรพระที่เดินบิณฑบาตกับมาใส่บาตรที่ศาลาฉันมีความแตกต่างกันหรือไม่ครับอาจารย ์ใส่บาตรที่ไหนก็ได้บุญเหมือนกันนะถ้าเราใส่ไม่ทันเราก็ตามมาใส่ที่วัดก็ได้ อันนี้ส่งเท่ากันไหมครับอาจารย ์เท่ากัน ครับคำถามจากคุณอุจังนะครับการพิจารณาดูจิตให้รู้ทันจิตจนเห็นผู้รู้เมื่อเห็นผู้รู้แล้วให้ทำลายผู้รู้คือให้พิจารณาอย่างไรคะงงกับคำว่าให้ทำลายผู้รู้มันต้องพิจารณาอย่างไร ใครบอกให้ทำลายผู้รู้ไปเรียนมาจากที่ไหนเอาคำพีที่ไหนมาพูดไม่มีใครเขาสอนให้ไปทำลายผู้รู้ขอให้ทำลายกิเลสทำลายวิชาผู้หลงผู้รู้ไม่ต้องไปทำลายผู้รู้ทำลายไม่ได้ทำลายผู้หลงก็คือโมหะอวิชชา คำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณคาคูลัสนะครับเรื่องความแตกต่างระหว่างวิภาวะตัณหากับการกำหนดรู้เฉยๆครับ รู้เฉยๆมันก็เพียงแต่รู้วิภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้ารู้เฉยๆก็ปล่อยวางอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดเช่นจะเจ๊งก็ให้มันเจ๊งไปค้าขายแล้วขายไม่ดีจะปิดบริษัทก็ปิดไปอย่างนี้เรียกว่ารู้เฉยๆถ้ารู้แบบวิภาวะตัณหาก็คือ โอ้ยเครียดจะตายให้ได้บริษัทจะเจ๊งจะทำยังไงดีวิ่งหาเจ้าเข้าทรงกันวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้เรียกว่ามีวิภวตัณหามีความอยากไม่ให้บริษัทเจ๊งแต่ถ้าสักแต่ว่ารู้รู้เฉยๆก็รู้ไปตามความเป็นจริงอะไรจะเกิดก็เกิดมันจะเจ๊งก็ปล่อยมันเจ๊งไปจะได้ไม่ต้องมาทำงานให้เหนื่อยไปบวชดีกว่า คำถามจากคุณสุทินนะครับการด่าอารัชชีบาปหรือไม่ครับ การด่ามันก็เป็นการพูดคำหยาบมันก็ผิดศีลอยู่แล้วไม่ควรที่จะด่า คำถามจากคุณมินนี่นะครับอุเบกขาในโพชงต่างจากอุเบกขาที่เป็นวิปัสสนูกิเลสอย่างไรคนเป็นแล้วไม่รู้ตัวจะแก้ไขอย่างไรคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันลองปฏิบัติดูว่ามันแตกต่างกันอย่างไรสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น คำถามข้อต่อไปจากคุณบักจี้นะครับขออุบายในการเพิ่มความเพียรในการปฏิบัติธรรมครับ ก็พยายามทำอยู่เรื่อยๆคิดถึงความเพียรอยู่เรื่อยๆคิดถึงพุทโธอยู่เรื่อยๆอย่าไปคิดถึงขนมนมเนยอย่าไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆความเพียรก็จะเพิ่มขึ้นมาเอง คำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณวิจนนะครับขอความเมตตาพระอาจารย์ถามคำถามว่าเมื่อทำทานกับรักษาศีลแล้วมาได้เวลาหนึ่งแล้วเริ่มต้นนับหนึ่งของการทำสมาธิคือนั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วจับลมหายใจที่ปลายจมูกใช่ไหมครับ ใช่แต่ก่อนที่จะจับปลายจมูกได้ก็ต้องมีสติก่อนเพราะว่าถ้าไม่ฝึกสติมาก่อนเวลามานั่งมันจะไม่ยอมอยู่ที่ลมมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้งั้นก่อนที่จะมานั่งสมาธิควรที่จะหยุดความคิดต่างๆให้ได้ในระดับหนึ่งก่อนถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะนั่งไม่ได้นั่งแล้วมันคิดพุ่งซ่านมันก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้ถึงต้องฝึกสติสร้างสติขึ้นมาก่อนจะใช้การดูร่างกายก็ได้เวลาที่ร่างกายกำลังเคลื่อนไหวกำลังทำอะไรใจก็เฝ้าดูเพราะจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทำของร่างกายไปทุกอิริยาบถทุกการเคลื่อนไหวทุกการกระทำไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นแล้วพอเวลาเรามานั่งสมาธิมันก็จะมีสติดึงใจให้อยู่กับลมหายใจได ้คำถามจากคุณลาดานะครับการสวดอิติปิโสเกินจำนวนอายุนั้นจะช่วยส่งผลบุญให้ตัวเราผ่านช่วงยากลำบากของชีวิตไปได้หรือไม่คะ การสวดนี้เพื่อทำใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วก็จะไม่เดือดร้อนกับความยากลำบากต่างๆส่วนความยากลำบากนี้มันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันจะหายไปหรือไม่หายไปก็ไม่เป็นปัญหาถ้าใจมีความสงบ คำถามข้อต่อไปจากคุณเบอร์นัวนะครับกระผมติดอยู่ในความทุกข์ในความรู้สึกผิดของตัวเองที่ล่วงมาแล้วพยายามอยู่กับลมหายใจแต่พอเผลอก็กลับมาคิดเรื่องเดิมๆจนสังขารปรุงแต่งเพิ่มเติมไปอีกมีอุบายในการแก้ไขปัญหาใหม่ครับหรือควรพิจารณาทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแต่ก็เกรงจะติดสัญญาแล้วสังขารปรุงแต่งให้ผิดทางหรือควรกำหนดกลับมาที่ลมหายใจให้ได้มากที่สุดแต่กระผมก็อยากจะผ่านปัญหานี้ไปให้ได้เลยไม่ทราบว่าการกำหนดลมหายใจจะทำให้เกิดปัญหาอีกจะเกิดทุกข์อีกหรือไม ่ถ้าอยู่กับลมหายใจได้มันก็จะไม่สามารถไปคิดถึงความทุกข์ต่างๆที่เกิดมาแล้วในอดีตมันก็จะหายไปดังนั้นถ้าจะอยู่กับลมก็ได้หรือจะใช้คำบริกรรมพุทโธก็ได้แต่อย่าปล่อยให้มันไปคิดพอมันคิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปคิดถึงเรื่องที่เคยคิดแล้วก็จะทำให้เราไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆฉะนั้นพยายามใช้สติแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ใช้ดูลมหายใจก็ได้ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ขอให้มันอย่าไปคิดก็แล้วกัน คำถามยังนิ่งอยู่ครับอาจารย์เหมือน ไม่มีก็ไม่เป็นไร ครับ ไม่มีก็พอ เมื่อกี้บอกพวกสิงคโปร์เขาว่าวันนี้คงไม่มีเวลาไม่ทราบก็ยังรออยู่หรือเปล่ากลับไปแล้วเมื่อกี้สั่งให้เขาไปเอาแจกหนังสือภาษาอังกฤษให้เขาไปแล้วพอคิดว่าวันนี้มันไม่สะดวกที่จะคุยกับเขาก็เลยบอกเขาว่าควรจะมาวันธรรมดาถ้าวันเสาร์อาทิตย์นี้มีคนมามากก็จะไม่มีเวลาแบ่งให้แต่ถ้าเป็นวันธรรมดานี่ก็จะสามารถที่จะแบ่งเวลาให้กับเขาได้ก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามเหตุการณ์แต่ก็ให้หนังสือเข้าไปแล้วก็คิดว่าคงจะพอใช้ได้เขาบางคนเขาก็บอกเขาเข้าไปดูใน YouTube ได้ก็มีทางไปหลายทางก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละจะทำยังไงมีใครอยากจะถามปัญหาอะไรอีกไหมทางบ้านก็หมดแล้วใช่ไหมวันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่เห็น ว ัน นี้เข้ามาเข้าออกครับอาจารย์เพราะช่วงแรกผมพลาดเสียงค่อยครับอาจารย์ก็เลยเข้าออกครับอาจารย์ ตอนนี้เหลือเท่าไหร ่ตอนนี้เหลือ183ครับ 183 แต่มีคำถามเข้ามาครับอาจารย์ ถามก็ถาม จากคุณชำนะครับการที่มีภาระต้องดูแลเลี้ยงดูครอบครัวและต้องทำมาหากินด้วยมีวิธีเจริญสติอย่างไรครับ ก็ใช้พุทโธไปนั่นแหละหรือว่าเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกายเจริญได้เพียงแต่ว่ามันยากเพราะว่าเวลาใช้ความคิดมันก็จะเผลอแล้วก็เผลอคิดไปเรื่อยๆเพราะเวลาทำงานทำการก็ต้องใช้ความคิดก็ทำเท่าที่ทำได้ก็แล้วกันถ้าอยากจะทำได้มากๆก็ต้องไปปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียว คำถามจากคุณจันแก้วนะครับหากว่าเราเกิดทุกข์เราคิดแบบนี้ได้ไหมคือคิดว่าคิดก็ตายไม่คิดก็ตายได้ไหมครับ ไม่ได้แต่ต้องคิดว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากเราต้องละความอยากเราต้องหาให้เจอว่าตอนนี้เรากำลังอยากกับอะไรถ้าเราหาเจอแล้วเราเลิกความอยากนั้นได้ความทุกข์ก็จะหายไป คำถามข้อต่อไปจากคุณวันนิสานะครับเวลาใส่บาตรตอนเช้าบางทีไม่ทันได้จบคำบูชาข้าวใส่บาตรก่อนแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะ ก็ใส่ไปได้เลยไม่ต้องจบก็ได้เราก็จบก่อนที่จะมาใส่ก็ได้เวลาเตรียมตัวก็จกไปในใจ คำถามจากคุณกูลนะครับรูปเวทนาสัญญาณสัญญาสังขารวิญญาณจะพิจารณาอย่างไรให้เข้าไปถึงใจคะ ก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นรูปก็เป็นร่างกายรูปก็มาทำมาจากดินน้ำลมไฟก็ไม่มีตัวตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปก็ไม่มีตัวตนมันอยู่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจเรียกว่าอาการของใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็พิจารณาไปว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดมันดับมันไม่มีตัวตนเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้มันจะเกิดก็เกิดมันจะดับก็ดับเช่นเวทนามันจะสุขมันก็โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวมันก็หายไปมันจะทุกข์มันก็โผล่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเราให้รู้ทันแล้วปล่อยวางแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันเราอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี ้คำถามจากคุณปราณีนะครับทำอย่างไรถึงจะนั่งสมาธิได้โดยไม่ฟุ้งซ่านคะพองหนอยุบหนออยู่ดีๆก็ฟุ้งหนอคิดหนออยู่เรื่อยๆค่ะ ก็เพราะว่าไม่ฝึกสติมาก่อนนั่งต้องฝึกสติไว้ก่อนพุทโธไปเรื่อยๆก่อนหรือดูการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกายจดจ่ออยู่กับการทำงานของเราของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นพร้อมกับการทำงานกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับงานนั้นเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยไปคิดถึงขนมนมเนยอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มาอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ทุกขณะและเวลานั่งจะไม่ฟุ้ง คำถามจากคุณสังคมก้มหน้านะครับเห็นข่าวมีคนฆ่ากันตายบ่อยๆตอนนี้เริ่มกลัวคนด้วยกันแล้วแก้ยังไงดีครับ ก็พิจารณาว่าความตายนี้เป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถึงเวลาก็ต้องตายด้วยกันทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ เราเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้แต่เราก็ไม่ควรประมาทเราก็ควรที่จะรู้จักหลบรู้จักหลีกไม่ควรที่จะไปอยู่ในที่ที่มันจะทำให้เกิดภัยต่างๆขึ้นมาก็ทำได้เท่านั้นแต่ก็ต้องทำใจยอมรับว่าต่อให้อยู่ที่ไหนปลอดภัยขนาดไหนถ้าถึงเวลามันจะตายมันก็ตายได้ทั้งนั้นงั้นถ้าไม่อยากจะตายก็อย่ากลับมาเกิดถ้าไม่อยากจะเกิดก็ต้องหยุดความอยากต่างๆถ้าอยากจะหยุดความอยากก็ต้องมาบวช คำถามจากคุณสุวรรณนะครับพระที่บวชอยู่ได้นานท่านอยู่ด้วยธรรมอันใดครับ ก็ไปถามท่านดูเลยแต่ละคนไม่เหมือนกัน ก็ถามพระอาจารย์ก็ได้ครับ เราอยู่พระญาติโยมนะถ้าญาติโยมไม่มาเราก็ไม่อยู่แล้ว ครับ ถึงใจไหมวันนี ้คำถามจากคุณอ๊อฟนะครับเคยไปนั่งวิปัสสนาที่วัดอัมพวันเมื่อนานมาแล้วค่ะแล้วระหว่างที่นั่งอยู่ขณะที่บริกรรมอยู่นั้นสติรู้ทันว่าเราทุกข์พอรู้แล้วจู่ๆมันก็ดับไปเองเหลือแต่ความว่างเปล่าเคยถามคนรู้จักที่เขาปฏิบัติเขาบอกว่ามันคือนิพพานชั่วคราวเลยเกิดความสงสัยว่ามันใช่เหรอคะ ก็การดับทุกข์ก็ถือว่าเป็นการเป็นนิพพานจริงๆถ้าจะนิพพานที่แท้จริงมันต้องดับตลอดเวลาไม่มีความทุกข์เลยถ้าดับแล้วมีความทุกข์ใหม่เกิดขึ้นมาก็ยังถือว่าเป็นเราจะเรียกว่านิพพานชั่วคราวก็ได้เช่นพระการดับขั้นต่างๆของพระอริยเจ้าเนี่ยท่านก็ดับพระโสดาบันท่านก็ดับทุกข์เกี่ยวกับความเจ็บความตายของร่างกายได้มันก็เป็นเสี้ยวหนึ่งของพระนิพพานยังไม่เต็มร้อยพอขั้นที่สองขั้นที่สามก็ได้ก็ไปอีกครึ่งหนึ่งแล้วพอขั้นที่สี่ก็จะถึงก็เต็มร้อยดับทุกข์ไปเรื่อยๆดับไปเรื่อยๆก็ถือว่ากำลังเข้าสู่ความเป็นนิพพานมากขึ้นไปเรื่อยๆพอได้ดับทุกข์หมดไปจากใจแล้วก็เป็นนิพพานเต็มร้อยขึ้นมา คำถามจากคุณปานีนะครับทำบุญด้วยเงินมากๆจะได้ไปสวรรค์ไปนิพพานคือไม่ทุกข์ได้ด้วยหรือคะ การทำบุญอย่างเดียวนี้ยังไปถึงพระนิพพานไม่ได้การทำบุญด้วยเงินทองนี้แล้วถ้าเรารักษาศีลด้วยเวลาตายไปเราก็จะไปสวรรค์และเวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะได้มีเงินทองรอเราอยู่ถ้าเราทำบุญอย่างเดียวแต่เราไม่รักษาศีลเราตายไปเราก็ต้องไปอบายแต่อาจจะไปอยู่อบายในสภาพที่ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ทำบุญเช่นไปเกิดเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่น่ารักมีคนเอาไปเลี้ยงเป็นลูกเป็นหมาในสมัยนี้คนบางคนไม่มีลูกก็เห็นหมาน่ารักก็ซื้อไปเลี้ยงเป็นลูกอันนี้ก็เป็นเพราะว่าทำบุญมาเยอะแต่ไม่รักษาศีลก็เลยยังต้องไปเป็นเดรัจฉานแต่ถ้ารักษาศีลได้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีสถานภาพร่ำรวยมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม คำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณชำนะครับอาการที่นั่งสมาธิจะรู้ว่ารู้สึกว่าที่มือจะชาและวูบวูบวับวับอาการนี้เรียกว่าอะไรครับ ไม่ต้องไปสนใจแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาเวลานั่งบางทีมันก็เกิดอาการชาขึ้นมาไม่ต้องไปให้ความสำคัญให้สำคัญอยู่ที่สติให้อยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอจิตสงบแล้วทุกอย่างมันก็จะหายไปเองเอาอีกข้อสองข้อก็พอนะกล้าไหมครับ งั้นมีคำถามจากฝากถามมานะครับแต่พยายามอ่านให้ได้นะครับถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วหมู่บ้านนั้นเกิดแตกแยกเป็นสองฝ่ายที่มีความขัดแย้งกันเราจะอยู่เหนือความขัดแย้งของหมู่บ้านนั้นได้อย่างไรควรจะเข้ากับฝ่ายที่มีความเห็นตรงกับเราหรือถูกต้องมากที่สุดกับเราหรือไม่อย่างไรครับ ก็อยู่เฉยๆได้ดีที่สุดไม่ต้องไปเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จากคุณจันแจ้วนะครับ บางวันใจสงบไม่คิดอะไรเลยบางวันก็ไม่สงบเกิดจากอะไรครับ ก็จากสติถ้ามีสติมันก็สงบไม่มีสติมันก็ไม่สงบ จากคุณโทมินะครับขณะหลับจิตก็อยู่ในสมาธิได้ใช่ไหมครับ เวลาหลับนี่มันไม่มีสติมันก็อยู่ไปตามสภาพของมันมันอาจจะอยู่ในสมาธิก็ได้อาจจะฝันนู่นฝันนี่ก็ได้แล้วแต่มันจะเป็นไปตามภาวะของมันหมดแล้วใช่ไหม คำถามสุดท้ายครับอาจารย์คุณจาคะนะครับการเจริญสติแบบบริกรรมพุทโธกับแบบดูกายเคลื่อนไหวสามารถทำไปพร้อมกันหรือต้องทำทีละขณะครับ ทำพร้อมกันก็ได้ดูกายด้วยแล้วก็พุทโธไปด้วยก็ได้หรือจะดูกายอย่างเดียวก็ได้หรือพุทโธอย่างเดียวก็ได้แต่เวลาพุทโธมันก็ต้องดูเวลาเรากำลังเดินเราก็ต้องดูไปด้วยไม่ใช่อยู่แต่พุทโธแล้วเดินไปชนต้นไม้เดินไปมันก็ต้องดูด้วยดูร่างกายด้วยแล้วก็พุทโธไปด้วยแต่ถ้าเราดูร่างกายอย่างเดียวละอาจจะไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้แต่ถ้าใช้พุทโธนี่ต้องดูด้วยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่หมดแล้วใช่ไหมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านที่มาในวันนี้จงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดสิบเอ็ดปีแล้วนะขอให้ไปปฏิบัติได้นะเรียนไม่ยอมจบสักทีเรียนชอบเรียนอย่างเดียวไม่ชอบปฏิบัติมันเลยไม่มีปฏิเวท